Aslı patlı hiç kin yoktur üzümde. İnciler dizilmiş gerdana güzel güzel güzel. İnciler dizilmiş gerdana güzel güzel güzel. İnci mercan kamer senin aynında. Dünyada türemiş bir tane güzel, güzel, güzel. Dünyada türemiş bir tane güzel, güzel, güzel. Aslın belli asaletin sormadım. Destur alıp divanında durmadım. Güzel, güzel, güzel. Destur alıp divanında durmadım. Güzel, güzel, güzel. Midir, melek midir bilmedim. Dünyada türemiş bir tane güzel, güzel, güzel. Dünyada türemiş bir tane güzel, güzel, güzel.